jos și cerul e sus. Noi îl slăvim pe Iisus și cerul e sus, pământul e jos. Noi îl slăvim pe Hristos. El vine, leagă. Pământul jos și cer.